بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، tunaendelea na daura yetu, الدورة العلمية الأولى ambayo imejikita katika kusomesha kutubu shafiia katika usubuhi hii ya mwanzo au wiki ya mwanzo. Na leo baada ya salati alfajiri tuianze daura yetu kwa kutoa mwongozo pamoja na kueleza au utangulizi, kutoa utangulizi juu ya madhhabi ya shafiia, kisha tukaanze kusoma matni ya Safina Tunaja ya Sheikh Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu. Sasa tumerudi kwenye kipindi cha pili, tutatumia dakika chache insha Allah katika kumalizia sehemu au kuelezea sehemu katika utangulizi ule. Na sehemu hii itajikita kwenye kuelezea istilahati za Shafi'ia kwenye vitabu vyao. Ukifungua kwenye vitabu vya Shafi'ia ukivisoma, utakutana na ibara hiyo, ni katika Nihayat al-Matlab au katika al-Wasit au al-Basit au katika al-Wajiz au katika al-Muharrar au katika Minhaj au shuruhati za minhaji kama nihaya, nihayatul muhtaj ya Ar-Ramli au tuhfatul muhtaj ya Ibn Hajar al-Makki au katika mughni al-muhtaj ya Ash-Shalbini al-Khatib au nyinginezo katika shuruhati au umdatul muhtaj ya Ibn al-Mulaqqin. Ukifungua utakutana baadhi ya maneno au vitabu vya Imam an-Nawawi vingine kama Rawdha روضة الطالبين أو المجموع شرح المهذب أو كتاب الحاوي شال إمام الماوردي نبي جنيف ملندان وتكتكونا منينو لكي استلاحي أما يطالب العلم أنا تكيوى آية جوة كون بيانا معنشة نيني تتاجب هذا. Unaposema katika vitabu vyao kwamba kuna al-a'immatul mu'tabarun fil madhhab, al-a'immatul mu'tabarun fil madhhab, wanamkusudia Abu Bakr as-Saydalani, kadhalika al-allama Ali as-Sinji. Abu Bakr as-Saydalani na al-allama Ali as-Sinji نا الإمام أبو محمد الجويني ببياك إمام الحرمين أبو محمد الجويني كذلك ولم كسودية القاضي حسين بن محمد المروذي نا الحسين بن الحسن الحليمي الحسين بن الحسن الحليمي هاون ديو الأئمة المعتبرون نو كسيما وكسيما الأصحاب كما قال الأصحاب ونستلهيه بيرسما عند الأصحاب. من هم الأصحاب؟ المراد أصحاب الآراء في المذهب نولواتني آراء دني لمذهب المنتسبون إلى الشافعي ومذهبه أمبو ونجنسبيشنا مذهب الشافعي ونجنسبيشنا الشافعي لمذهب ياكي. هاو ndio wanaitwa al-ashab kama al-imam, na pia wanaitwa ashabul wujuh kama inda ashabil wujuh. Ashabul wujuh hawa miongoni mwao ni Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Isfarayni, na kadhalika wanamkusudia al-qaffal al-saghir al-marwazi. Al-qaffal al-saghir يقول لنا ميت عبد الله بن أحمد المروزي hao ndio wanaitwa ashabu lujuu. Wako wengi wanataja baadhi kwa kuchunga wakati. Ikifika saa tano na robo nitaliacha jambo hili, tugeukie kitabu insha Allah. Na akisema la ashabu almutaqaddimun ni wale ashabu lujuu wote ambao wako kabla ya karne ya nne, katika katika almiatu rabi'a na wale chini yake. Na ashabu almutaakhirun katika istilahi ya Rafi'i na Nawawi ni wale waliokuja baada ya miaka mwaka 400, wanaochuoni waliokuja baada ya mwaka 400 kwenda juu ndio ashabu almutaakhirun, ikiwa maneno hayo yamesemwa na Rafi'i au Nawawi, wanakusudia watu hao. Ikisemwa aljadid, alqawlu aljadid, tumeeleza ni ile kauli ya kifiqhi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala aliyohitaja wakati akiwa yuko Misri, ima kuandika au kutoa fatwa. Wapokezi wakuu wa qawlu alqawlu aljadid, wapokezi wake wakuu wa alqawlu aljadid ni al-Imamu al-Muzani wa kusita, al-Imamu al-Muzani, al-Rabi'u ibn Sulaiman al-Muradi, al-Rabi'u ibn Sulaiman al-Jizi, nisba al-Jiza huwa al-Jiza, na al-Buwaiti, na Hurma au Harmala, na Yunus ibn Abd al-A'la. Al-Qadim ni kauli ya Shafi'i aliyotaja Baghdad kabla ya kufika Misri, imma kutoa kauli au kukutunga. Na mara nyingi kauli hii Al-Qadim inapatikana kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Hujja. Upokezi wa kauli Al-Qadim ni Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Karabisi, Abu Thawri Ibrahim bin Khalid, Al-Hasan bin Muhammad Al-Za'farani, tumewataja kulima, na huyu ndio athbat ashabi al-qadim. Ya al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala alitaraja kuziacha kauli zake zile al-aqwal al-qadima, aliziacha na akawa anazuia watu wasizitumie tena. Akasema la aj'alu fi hillin man rawa anni, sitamruhusu, sitamweka katika hilli, katika uhalali yule atakayepokea kutoka kwangu kauli ya zamani. Lakini wanawachuoni wa Shafi'ia wakazitoa, wakazivua kauli 20, wakasema kwamba hizo kauli 20 pamoja na kwamba hii ni kauli al-aqwal al-qadima yufta biha bil qadim wa yanassuna 'alayha fi kitabi hasra, wanatoa fatwa kwa hiyo qadim kwa sababu ya kuwa ya madraki yake. Hizi ni katika baadhi ya istilahati za baadhi ya katika madhhabi ya Shafi'i. Pia wanasema kisema tariqatul khurasaniyin almarawiz, mnafahamu kishatu maelezo. Tariqatul iraqiyin tushayeleza. Ikisema as-sahihu was-sahihu kadha, kisema kwenye minhaji au katika umda tusali was-sahihu kadha mathalan au as-sawab, wanakusudia ule wajhu al-wajhu ar-rajih min ara'i al-ashab as-sahih bis-sahih, huwa al-wajhu ar-rajih min ara'i al-ashab, ni ule wajhi uliona nguvu katika rai za al-ashab, kwa sababu kuna kitu kinaitwa wajhu, itaelezwa katika istilahati zao. Kwa hiyo ikisema kwamba hii ni sahihi, mukabili yake ni dhaif. Na ukisema al-wajhu al-mu'tamad, maana yake au al-mu'tamad fi al-madhhab, ni kama kusema as-sahihu fi al-madhhab, sema wal-mu'tamad fi al-madhhab. Ikisema hivyo ujue kuna kauli nyingine, lakini hiyo kauli nyingine ni dhaifu. Unanielewa? Ukiona kwenye kitabu kimeandikwa walmu'tamadu kadha au walmu'tamadu fil madhhab kadha wasahihu fil madhhab kadha, ukiona lugha hiyo almu'tamadu au ukiona as-sahih, sawa, ziko lugha hizo, basi ujue hiyo ndio kauli sahihi, lakini kuna kauli nyingine ndani ya madhhabi hii, lakini kauli hiyo ni dhaifu, takiwi kufanyia kazi eh? Haifanyi kazi kwa sababu lidhafi madrakihi, sawa. Na ikisemwa almashhur, nataja baadhi vingine na viacha, ni ile arrayu rajih min alqawlain, pengine Imam Shafi ana kauli mbili, sinatokea Hata Imam Ahmad tutajua kauli tu, kuna kauli sita mathalan, wa riwaya tu anhu, na riwaya kutoka kwa Imam Ahmad. Sasa al-Imam Shafi wakati mwingine ndani ya madhehebu yake na msimamo wake zikanukuliwa kauli hizi mbili, nitakupigieni mfano ili mzingatie zaidi. Mfano ni masala ya usulu thawabi al-qira'ati ila al-mayyit, kufika thawabu za kisomo kumfikie mayyit. Kuna kauli mbili za al-Imam Shafi'i ndani ya madhhab, kuna khilafu na yeye ana kauli mbili. Sawa. Sasa al-Imam an-Nawawi katika kueleza akasema wal mashhuru annahu la yasilu, wal mashhuru bi madhhab ash-Shafi'i annahu la yasilu, na ile ibara kama hiyo. Na kauli iliyo mashuhuri kutoka kwa al-Imam Shafi'i ni kwamba haifiki Qur'ani, au thawabu za Qur'ani hazifiki, hazimfiki mayyit. Naelewa, msije mkaona maneno tu hayo. Hayo maneno ina maana kubwa. Maana yake ni kwamba aliposema wal mashhuru, kwamba ni kuna kauli mbili kutoka kwa al-Imam Shafi'i, lakini hii inayotajwa hapa ya kuwa thawabu za kisomo hazimfikii mayyit ndio yenye nguvu, na kuna kauli nyingine hiyo ni dhaifu. Mefahamu? Al-mashhuru al-ra'yu ar-rajihu min al-qawlayn aw al-aqwal lil-imam ash-Shafi'i. Isma mashhuri ni rai iliyo na nguvu miongoni mwa kauli mbili au kauli nyingi za al-Imam Shafi'i. Idha kana al-ikhtilafu bayna al-qawlayn dha'ifan fa-ar-rajihu min aqwali ash-Shafi'i huwa al-mashhur wa yuqabiluhu al-marjur. Inaikabili mkabili yake, badala ya yani uelekea wake inaipinga kauli hiyo, kauli ambayo inaitwa iliyo dhidi yake ambayo itakuwa ni al-marjur. Maelewano? Kwa hiyo kishaona mahali kumaliko wal-mashhuru fi al-madhhab ash-Shafi'i kadha, wajua kwamba kumbe al-Imam Shafi'i katika hili pimepokewa kuna kauli zaidi ya moja, hii ndio yenye nguvu. Umeelewa? Kwa hiyo matakiwa mtaamali na hivyo na vitabu vya Shafi'iyya. Haya, itosheki na haya. Maelezo mengine insha Allah tutakuja kuyatoa tukipata wasaa kuhusu hizi istilahati na mengineyo ambayo yanafafanua madhhab ya Shafi'i. Kwa hiyo insha Allah tutaendelea na kusoma kitabu chetu Safinatun Najah cha al-Imam al-Allama الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي